lillahi rabbil alemin ve salatu selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evvela okunmuş olan Aşr-ı Şerif'ten birkaç ayet-i celleye kısaca mana verelim. Bir yerleşin de arayı bölmeyin bir daha. Şimdi bir yerleşin. O ikram işini sonra yaparız. Şimdi tabii şimdi sohbeti bölmesin. Hadis ayet okunurken bir şey yenmez içilmez yani. Hemen Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikran kethîrâ. Bu ayet-i celleler okudu Veli Efendi hocamız. Mevla buradan münasip gördü, okutturdu. Onun da hatırında yoktu ona Aşr-ı Şerif okutulacağı tabi. Rabbimiz bize nida ediyor. Ya ey demek. Bu dostun dosta seslenişidir. Mevla bizim dostumuz Allah veliyyüllezine amenu. O dostumuz bize nida ediyor. Eyyuha tembihtir. Tembih uyarı demektir. Çünkü uykuda olan adam bir şey anlamaz. Evi yansa anlamaz. Ancak uyanınca duyup da kaçabilir. Eyyuha uyanın demek. Bu da dostun dosta uyarısıdır. Ellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Bu da Mevlamızın bize imanlı şehadetidir elhamdülillah. Biz mümin olduğumuz için bize bu hitabı yaptı. Kafirlere bu hitap yok. Kur'an-ı Azimüşşan'da 88 yerde Ya eyyühellezine amenu geçer. Ey iman edenler. Hasan-ı Basri Hazretleri buyururdu ki iman edenler buyurulan yerde kulak kesilin. Yani peşinden ya emir gelecek ya yasak gelecek. Rabiatül Adeviyye radıyallahu anh'a buyururdu ki Rabbim bana bir şeyi emredecek, ben onu terk edeceğim veya bir şeyi yasak edecek, onu işleyeceğim. Bu düşünülemez. Ancak benim şaşırdığım neresidir? O yüce Rabbimiz benim gibi aciz kulunu hitap ediyor. Emir veriyor. Yani beni adam sayıyor. Ben buna şaşırıyorum. Onun anladığı nerede? Bizim anladığımız nerede? Biz de diyoruz ki acaba bu emir bana mı geldi, başkasına mı? Başkasına iş atmaya çalışıyoruz. Gelen emri yapmakta gevşeklik ediyoruz. O da diyor ki bana emir verecek de yapmayacağım, böyle şey olur mu? Kim emrediyor bana? Ben kimim de bana emrediyor? Nasıl ki mesela bir çöpçü size gel şuraya dese, ya sen çöpçüsün, kimsin ki bana emrediyorsun? Onun emrine ne kadar itibar edersin? Bekçi dese daha çok dinlersiniz. Komiser dese daha çok. Emniyet müdürü daha çok. Efendim böyle çık, kaymakam, vali, başvekil, reis, cumhura kadar. Yani amir durumundaki kişinin makamı ve mevkii ne kadar yüksekse ondan emir almayı insanlar ne bilirler? Şeref bilirler. Halbuki emir almayı kimse istemez ama bana mesela diyorsun ki reis-i cumhur bana şunu yap dedi. Halbuki başka biri yap dese sana ağrına gider. Sen kimsin? Ama reis-i cumhurun emrini anlatırsın millete gurur duyarak. Bunun gibi ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Şimdi burada insan peşindeki gelecek emre dikkat edecek. Üzkürullâhe. Allah-u Teala'yı zikredin. Zikir tardül gafleti. Gafleti kovmaktan ibarettir. Mektubatta. Mektubat kitabımızda yok yanımızda ama arada geçer İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanları. Zikir gafleti kovmaktan ibarettir. Gaflet ne demek? Habersizlik demek. Şimdi bütün hac vazifelerinin ve gayesi nedir? Zikirdir. Mesela ne diyor? Feydâ fâltum min Arafat fezkurullâhi indir meş'alâna. Arafat'tan inseniz Müzdelife'de zikredin. وَذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ O sizi nasıl bu mensheklere, bu vazifelere hidayet etti, onu anın. Nasıl öğretti size bu İslam'ı, onu zikredin. وَذْكُرُوا اللّٰهِ فِي اَيَامِ مَعْدُودًا Sayılı günler işte, teşrik günleri. اِنَّمَا جُعْلَ الطَّوَّافُ وَالسَّعْيُ وَسَعِرُ الْمَنَاسِكْ لِيْكَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ Hadis-i şerifte. Tavaf için meşru edildi? Sahin için meşru edildi? Tavafta dönüyorsun, sahide koşuyorsun. Bunların hikmetleri nedir? Hepsi لِيْكَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ Yani Mevla'yı zikretme vazifesini ihya için. Zikirsiz yapılan hiçbir şey muteber değil. Adam geldi Kabe'yi tavaf etme. Bir tane müezzin vardı Kabal Çarşı'da. O getirirdi hacıları buraya. Bir kere bir sohbetteyiz dedi. Ya bir adamı götürdüm. Tavaf ediyoruz. Diyor bana ki ne döndürüyorsun beni burada? Bak. Sahi ediyoruz. Ne koşturuyorsun beni burada? Şeytan taşlıyoruz. Ne şeytan var ne bir şey ya. Bu ne biçim iş? Hah. İşte zikirsiz olan adamın hali budur. Bu açıktan söylemiş. Öbür insanların çoğu tavafta görürsün, sahide görürsün, dostlar alışverişte görürsün. Kalbi zikirde değil, bedeninki muteber değil. Kalbin neredeyse sen oradan mutebersin evladım buyurdu. Efendi babamız. Şimdi kalbin sinemadaysa, vücudun tavafta olsa sen sinemada sayılırsın. Kalbin bir haramda olsa orada sayılırsın. Bedenin nerede saymıyorlar. Kalbin neredeyse sonra da muhtemelen. Şimdi üzkürullah'a, Allah'a zikredin. Bu zikir ne demek? Gafleti kovun. Yani yaptığınız işten haberdar olun. O arada Mevla'nızdan haberdar olun. Mesela İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, her makamın zikri başkadır. Yemek yerken zikir vardır ama dilinle zikredersen çorba üstüne dökersin. Oranın zikri nedir? İşte yemeğin tadını, suyunu, kokusunu, rengini, Mevla nasıl yarattı, yağmuru nasıl yağdırdı, otu nasıl bittirdi. Nerelerden bu yücba ile temoratı külü şey mesela. Bu Mekke'ye bütün dünyanın meyveleri buraya gelir. Evelem yaram. Enna cealna haraman amine. Burası emniyetli bir haremdir. Yasak sahadır. Güvenilir bir beldedir. Bütün dünyanın semeratı, meyveleri, mahsulleri buraya toplansın. Tabi bu maddi ve manevi manası vardır. Maddi manası işte görüyorsunuz. Gidin hangi markete ve manavlara dünyanın bir yerinde bir arada bulamadığınız meyveyi burada bulursunuz. Bu zahiri. Batini manası nedir? Bütün alimler, hafızlar, veliler, şeyhler buraya toplanır. Ne kadar dostları varsa burada. Devamlı gelirler buraya. Sabah namazından evvel, güneş doğmadan evvel mutlaka kutuplardan birisi, evliyanın reislerinden birisi mutlaka tavaftadır. Arada bulursa. Her güneş batmadan, akşamdan evvel, ikinden sonra, ebdalden, seçkin, yedilerden, kırklardan mutlaka birisi tavaftadır. İmam Gazali Hazretleri bunu beyan ediyor. Burada veliler eksik olmaz. Belki tayyi mekan üzere başka uzaktan gelirler veyahut da buradadırlar veyahut da illa umreye gelmek üzere biri gelir biri gider. Boş kalmaz. Şimdi aramak işine gelince Efendi Hazretlerimizle geldik. Biz işte 80 senesi 81 hacca. Ben de velilere çok merakım böyle Allah dostları bulsam falan. İçimden geç şimdi şu harem-i şerifte hac zamanı izlem. Ne veliler vardır? Efendi de önümde. Döndü bana arkasını. Dedi ki efendi baba buyurdu ki haremeyni muhteremeyni geçseniz böyle kapı bulamazsınız evladım. Yani Mekke Medine'yi dolaşsanız bizim silsilenin bizim kapı gibi bulamazsınız. Yani deryaya düşmüşsün suyu soruyorsun demek istedi bana. Tabii ki bulanlar için arama bir lüzum yoktur. Ama bulmayan arayabilir. Birisi aldı sazı eline tavafta başladı saz çalma. Yahu dediler Allah çarpılacak bu adam. Birisi geliyor dur yapma bir şey haram dur şudur budur. Eskisi gibi değil tabii şimdi kapıdan sokmazlar sazı cazı. Evvelce serbest idi. Kim ne geliyorsun? Abi başladı keman çal. Ya yapma etme. Kimseyi dinlemiyor. Tam o arada evliya Allah'tan birisi çattı ona. Erdu hudihi. Toprak yut bunu dedi. Başladı ayağından toprak onu almaya tavafta. O arada sazı şeyi kırdı yırttı. Ben senin gibi toprağa sözü geçen bir veli arıyordum dedi. Yani biri beni durduracak ama bakalım kime çatacağım. Tamam dedi seni bulduk tamam. Bizim saz işin şeyi gösterişi. Efendi Hazretleri anlatır bunu. Yani ehli çok. E sen bu tavafa girdiğin zaman zaten rahmet seni kaplıyor. Dolayısıyla o cemaatin arasına giriyorsun. Güneş doğmadan, güneş batmadan birer tavaf lazımdır ki kutuplarla, velilerle, kırklarla, yedilerle o arada rastlarsın illaki. Yani onlarla bir tavaf rastlarsın. İnşallah. Zaten Burası salihlerin yuvası. Yani bütün gelenler Allah'ın izniyle dostları. Şimdi o tavafta gaye nedir? Zikir. Yani Mevla'yı hatırlamak. Nereyi andırıyor? Meleklerin arşın etrafındaki tavafını andırıyor. Adem aleyhisselam cennetteyken arşın etrafında tavaf ederdi. Meleklerin tavafını da seyrederdi. Ne zaman malum hata işlemekle dünyaya indirildi, çok üzüldü. Biliyorsunuz işte 300 sene utancından göğe bakamadı. 100 sene ağlamaktan koca ağaçlar yetişti gözyaşlarından. Hindistan'ın Serendip Dağı'na indirildi. Havva anamız buradaki Cidde'ye indirildi. Dünyaya iki insan indiriliyor, başka yok. İkisini de bari Mevla bir yere indirseydi birbirinden ülfet görürlerdi. O da yok. Birini dünyanın en ucura köşesi, Hint neresi, Mekke neresi, Cidde neresi. Bu arayı uzak bıraktı onları senelerce tek başlarına nasıl yaşadılar. Tabi Cebrail aleyhisselam gelip gidiyordu. İhtiyaçlarını temin etmeye, öğretmeye işte şu ateş şöyle yanar, şu şöyle pişer, şu ot yenir. Cebrail aleyhisselam onları idare ediyor. Alışana kadar. Sonra ya Rabbi dedi, ben arşın etrafındaki tavafı çok özledim. Meleklerin tavafını. Burada bir imkan yok, indik bu dünyaya. Bana o tadı tattırır mısın? Mevla buyurdu ki git Mekke'ye. Havva anamız da işte burada yakın. Orada benim bir evim vardır. Bu evi bina eden Adem Aleyhisselam da değil, ondan evvel meleklerdir. Bena beyte rabbil arşi aşrun fehuzhum melaiketullahil kiramu fe ademu diye sayar. Efendi Hazretleri okur bunu. Arşın Rabbisinin beytini 10 kısım 10 zümre bina etti. Başı meleklerdir. Bu Kabe'nin temeli meleklerin kanadıyla açılmıştır. Dozerle falan değil. Bunun temeli çok derindir. Ve zaten 7 kat yerin dibine kadar da Kabe'dir, 7 kat yerin üstüne kadar da Kabe'dir. Aynı bunun hizasında 7. katta Beyt-i Mamur vardır. Beyt-i Mamur akik taşındandır. Kabe'nin muhazisidir, hizasındadır. Her gün 70 bin melek Beyt-i Mamur'u tavaf eder. 70 bin meleğe bir daha ebedi sıra gelmez. Bir kapıdan girerler, bir kapıdan çıkarlar. İnsanın alıp verdiği nefes gibi o kadar melek orduları var ki bir kere tavaf edebiliyorlar Beyt-i Mamur'u. Daha sıra yok. Ama bize ne büyük lütuftur ki burada kaç kere tavaf edebiliyoruz. Bizim evimiz bu. Beyt-i Mamur, İbrahim Aleyhisselam oradadır. 7. kat semada makamıdır. Beyt-i Mamur'a sırtını dayamış. Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretinde. Girdiler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, 7. kat semaya kadar saydı, 7. kat semada feizâ ene bi ümmeti şatrayn. Bir de baktım 7. kat semaya kadar bunca peygamberleri gördü. 1. kat Adem aleyhisselam işte böyle sırayla gidiyor. Efendim 2. kat İsa aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, 3. kat böyle sayılıyor. 6. katta Musa aleyhisselam, 7. katta İbrahim aleyhisselamı gördü. Beyt-i Mamur'a sırtını dayamış. Beyt-i Mamur'a girecektim diyor. Nasıl bu Kabe'nin içi var ya, Beyt-i Mamur'un içi var. Girecekken baktım diyor, bütün ümmetim 7. kat semada karşıma geldi. Yani bu ümmet ne büyük ümmet. Yani inananlardır tabi. İnanmayanlara göklerin kapısı la tüfettehule bebbâbü sema. Gök kapıları açılmaz. Ümmetimden iki sınıf vardı. Bir sınıfın elbiseleri kirli. Elbiseleri kirli yani günahkarlar. Ama onlar bile 7. kata çıkmış. Bir takımları elbiseleri kennel karatis. Beyaz kağıt gibi. Lekesiz. O beyaz kağıt gibi elbisesi temiz olanlar hani derler ki eteği temiz olmak. Ne demek eteği temiz olmak? Yani günahlardan sakınılır olmak. Eteği temiz olanlar Beyt-i Mamur'a benimle beraber girdiler, onlarla namaz kıldık diyor. İnşallah bizim ruhlarımız da orada bulunmuştur. Yalnız ve hucibel aharun, eteği temiz olmayanlar Beyt-i Mamur'un içine giremediler. Giremediler ama yine de 7. katta bulundular. Elhamdülillah. Bu da büyük lütuf. Aynı o Beyt-i Mamur düşse semada duruyor. Bıraksalar düşse nereye düşer? Tam bu Kabe'nin tıpatıp üstüne düşer. O kadar hizasıdır. Onun için Beyt-i Mamur'a kadar yine burası nedir? Kabe'dir. Uçakla etrafında tavaf etsen olur mu? Olur. Hatta manı helikopterle yaptırıyorlar. Krallara da, ağalara da. Manevi makamı yüksek olanlar da yapar semada. Yani manen. Ve lakin zahiren gördük biz. Farz tavafı kalabalığında helikopterle yapıyordular. Dolayısıyla yani yedi kat yerin altına kadar, şimdi bak kazı yapıyorlar, tavaf alanı açacaklar altına. Olsun, yedi kat yerin dibine kadar Kabe'dir, üstüne kadar Kabe'dir. Tavaf hepsinden olabilir. Şimdi bu tavafta Adem Aleyhisselam melekler arşın etrafındaki tavaflarını görerek, Beyt-i Mamur'un etrafındaki tavaflarını görerek özendi. Mevla da ona bu Kabe'yi gösterdi. Melekler evvel bina etmiş idiler. Sen de o binanın üzerine tesis kur. O temellerin üzerine yap. Ve orada tavaf et. İşte Adem Aleyhisselam geldi. Biliyorsunuz Arafat'ta Havva anamızla birleştiler. İnşallah Arafat'a da ziyaret ederiz. Orada konuşuruz o konuları. Efendim ondan sonra Kabe'ye geldi. Tavaf etti burayı. Tabi üzerinde bina olmasa da zararı yok. Kabe neresidir? O topraktır. Yani şu üzerindeki bina olmasa da fark yok yani. Kabe'dir. Etrafı yine tavaf edilir. İlla binayı görmek şartı da yok. Toprak o buk'a buk'a yani yer parçası. Eftalü bika'il erd. Dünyada bulunan toprakların, buk'alerin en şereflisi, en üstünü. Ondan eftal bir yer yok. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeni şerifine değen kabri şerifin toprakları. Medine toprağının hepsi değil, Ravza'nın da hepsi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedenine değen var ya, o değen toprak Kabe'den de üstündür. Arş'tan da üstündür. Ama orada bir mesele var, nedir o? Nuh tufanı zamanında Kabe'nin toprağından kalktı bir parça köpük gibi kabararak Medine-i Münevvere'de Efendimiz'in gömüleceği yere gitti buradan. Dolayısıyla şu andaki Efendimiz'in yattığı toprak da Kabe toprağıdır. Bundan dolayı yine en eftal bika Kabe toprağımış olur. Evet. Şimdi burayı tavaf ederken Adem babamız tavaf etti. Ondan sonra iki rekat tavaf namazı kıldı. O vaciptir. İlla kılınacak. Onun için akşam namazından evvel tavaf eden kerahat vaktinde tavaf namazı kılamaz. Akşamı bekler. Akşam farzı kıldıktan sonra cemaatle evvela tavaf namazını kılacak. Ondan sonra akşamın sünnetini kılacak. Çünkü akşamın sünnetinden eftal olduğu için tavaf namazı vacip olduğundan farzdan sonra tavaf namazı sonra sünnet kılınacak. Tavaf namazından sonra da dua etti. Ve bu duası kabul oldu. Allahümme inneke te'alemu sirri ve alaniyeti. Ya Rabbi sen benim gizli açık her şeyimi bilirsin. Fekbel ma'dirati. Özrümü kabul et. Bir hata ettim, cennetten çıkarıldım geldim. Ve te'alemu haceti. Derdimi bilirsin. Fe'atini şü'li. Muradımı ihsan et. Ne isteğim varsa ver. Ve te'alemu mafi nefsi. İçimdeki bütün gizlileri bilirsin. Yani günahlar, vesveseler geçebilir. Fagfirli zembi. Günahlarımı mağfiret et. Allahümme enni eselüke imanen. Ey Allah'ım ben senden öyle bir iman isterim ki yubâşiru kalbi. Kalbimin içine işlesin, derilerime işlesin. Ve yakînen sadıkan. Öyle doğru bir şüphesiz inanç, görür gibi itikat. Hattâ âlemen nehu len yusîbeni illâ mâ ketebtü aleyh. Ya Rabbi ben öyle bileyim, öyle inanayım ki başıma ne gelirse mutlaka senin yazdığındır. Bunu bileyim. Bak biz de şimdi biliyoruz ama lafta. Helima'nın merkep hikayesi gibi 9 türlü yüzgeç biliyoruz. Denize düşende hepsini unutup boğulduğu gibi biz de biliyoruz ki her şey Allah'tandır. Ama başımıza bir felaket gelse bu nereden geldi, sırası mıydı, vay şöyle oldu, vay böyle. Hah. Bak Adem Aleyhisselam ne diyor? Öyle iman ver ki bileyim ki başıma ne gelirse sendendir. Ve rıza bimâ kasemteli yâdel celâli vel ikram. Bir de bana rızıktan ne taksim ettinse ona razı geleyim. Bu duayı yaptı. Kabe'de ilk tavafta Makam-ı İbrahim'de şimdi bu dua okunuyor. Onun için siz bu duaları bilemeyebilirsiniz. Hocaların arkasında dolaşmak, dualarına amin demek bundan dolayı fazilet. Herkes kendi başına tavaf da edebilir. Tavaf namazı kılabilir. Ama Hoca Efendi dua diyor. Ne diyoruz? Amin diyelim. Niçin? Çünkü sen o makamda yapılacak duayı bilemeyebilirsin. O makamın duasını o zat yapar. Amin diyenle dua yapan nedir? Müşterektir. Amin de duadır. Dolayısıyla ne olur? Bu müjdeye erersin. Ne buyurdu Mevla? Ya Adem. Ey Adem, Kabe'ye geldin, ilk tavafı yaptın. Senin zürriyetinden, hep onun zürriyetiyiz. Kıyamete kadar gelecekler. Hangi bir kulum bu Kabe'ye gelir? Tavafını yapar. Tavaf namazını kılar ve tavaf namazından sonra bu duayı yapar. Benim dua kitabımda bu var. Kaynağıyla. Tabii yanımızda yok. Belki şeylerde de olabilir. Bu rehberler dağıtıyorlar. Belki onlarda olabilir. Buluruz onu eğer varsa. Sayfasını söyleriz size. O duayı her kim yaparsa senin zürriyetinden mutlaka ne günahı olursa olsun onu bağışlarım burada. Affederim ve dünyayı ona hizmetçi ederim. Efendim, kendi kaçsa da dünyayı peşinden kovalatırım, onu mutlaka zengin ederim. Fakirliği iki gözün arasından söker alırım. Hiç daha muhtaç etmem kimse. Bak, bu çok lazım bir dua. Tavaf et. Şimdi insan tavaf ederken ta Adem Aleyhisselam'ın tavafından düşünecek, bütün peygamberlerin tavafını düşünecek. O Hacer-i Esved ile makamı İbrahim arasında 70 peygamber yatıyor. Onların üzerinden geçiyoruz. Hud Aleyhisselam oradadır, Salih Aleyhisselam oradadır. Efendim, bazı peygamberlerin isimleri kitaplarda geçiyor. Yalnız 70'tir, hepsinin ismi zikredilmiyor. Mes'a'da, yani Safa ile Merve arasında 70 bin peygamber yatıyor. 70 bin üzerlerinden geçiyoruz. E şimdi orası eğlence yeri mi? Gülme konuşma yeri mi? Gaflet yeri mi? Üzkürullah, Allah'ı zikredin. İşte zikir gafleti kovmaktır. Makamın heybetini düşünmek, azametini düşünmek, ne büyük yerdeyim düşünmek, burada ne peygamberler yatıyor düşünmek, buraya kimler geldi? Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler Kabe'ye geldi. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin, bir rivayet daha fazla. Hepsi Kabe'ye tavafa geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bu Mekke Medine arası giderken sordu. Ey Hüseniyetin haza, bu hangi tepedir dedi. Dediler Herşa tepesi. Buyurdu ki sanki şimdi dedi Yunus Aleyhisselam'ı görüyorum. Devesine binmiş. İşte öyle görüyor ki mübarek tabii ta o zamanki şeyi Mevla gözünün önüne getiriyor. Devesine kadar tarif ediyor. İşte üzerindeki ihramına kadar lebbek diyerek bu tepeden iniyordu. Musa Aleyhisselam'ı yine anlatıyordu. İsa Aleyhisselam'ı anlatıyordu. Havarileriyle geldiler İsa Aleyhisselam. Hareme girmeden ayaklarını çıkarttılar. Yaya olarak girdiler. Şimdi millet caminin yaşına kadar ayakkabıyla gidecek ya. Ya biraz uzakta çıkart. Biraz uzakta çıkart. Yaya gir biraz. Yani ayağın sürsün mübarek yerlere. Ta haremden İsa Aleyhisselam havarileriyle yalınayak girdiler. Tazimen. Bütün peygamberler buraya geldiler. Tavaf ettiler. Efendim, ibadet ettiler, zikrettiler. Şimdi burayı düşünmek, işte buranın zikri bu. O arada da Sübhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber'e devam ediliyor. Tavafın faziletleri hakkında çok hadis-i şerifler. İnşallah yarın öbür gün burada sohbetlerimizde kitaptan okuruz size. Çok hadis-i şerifler var. Şimdi Allah'ı zikredin ne demek? Her an gafletten uzak durun. Yatarken geldin, ya Rabbi ibadete kuvvet olsun, biraz uyuyayım da, güç bulayım da tavafa gideceğim. Hah, o uykunun zikri. Yerken ya Rabbi ibadete kuvvet olsun zikri. Abdest bozarken ya Rabbi sen bana yardım etmeseydin, kabız olsaydım, peklik olsaydım, prostat olsaydım, içimde kalsaydı, ne hale gelirdim şimdi? Onu düşünmek oranın zikri. Her vakit zikir. Daha bunu genişletebiliriz. O kadar vakit yok. Zikran çok. Öyle zikredin ki kesira. Çok. Ticaret yapıyorsun. Alışveriş. Aldatmayayım. Söz bozmayayım. Efendim. Bu oranın zikri. Hiçbir ibadette çok emri yok. Namaz kılın çok buyurmuyor. Kur'an okuyun çok buyurmuyor. Hac yapın çok buyurmuyor. Kesira buyurduğu tek yer zikri çok yapın buyuruyor. Çünkü neden? Bütün ibadetlerin gayesi Allah'ı hatırlamak. Sen tavaf yaptın, Mevla'dan haberin yok. Bu tavaf oldu mu zikir? Evet. La salate temmet illa bil huzur. Namaz kıldın istersen sabaha kadar. Mevla ile huzur yakaladın mı? Yok. O namaz tamam olmaz. Motor çalışınca otomatiğe geçer. Uyusa da zikirde olur, tavafta da zikirde, her yerde zikirde olur. Ama sen şimdi soğuk demiri dövmek gibi rabıta bilmezsin. Efendim usul bilmezsin, edep bilmezsin. Öylece geldin tavafa. Şimdi adama diyorsun ki tavafta huzur üzere ol. Adam huzuru nerede bulacak? Bakkalda satılmıyor ki, gitsin alsın huzur. Evvelden alıştırması lazımdır. O da nedir? İşte tarikat dersleri ve zikir vazifeleri devam eden insanlar huzur üzere olurlar. Ona daha zikret demeye lüzum yok. Kalbi zikirdir. Çok zikredin. Vesebbihuhu bükraten ve asıyla. Sabah akşam onu tesbih edin. Sübhanallahü ve hamdihi. Akşamdan evvel mutlaka en az 100 kere. Sübhanallahü ve hamdihi. Sübhanallahü ve estağfurullahü ve tübileyh. Güneş doğmadan 100 kere. Sünnetle farz arasında okursanız 20-25 dakika bekliyorlar. 4'ü 5 kişi 10 geçe sabah ezan okunuyor. 20 dakika sonra farz atıyor. O arada yetişir o. Birisi geldi, ya Resulallah ben fakirim. Geçim darlığım var, borçlarım var, sıkıntım var. Eynen tem tesbihil melaike. Biha yurzakul halaik. Niye meleklerin tesbihini yapmıyorsun? Bütün kainat onunla rızıklıyor. Sen başka alacaksın. O tesbihle rızıklıyor kuşlar, kurtlar. Şimdi mesela bu sabah kalkıldı. Bütün mahlukat aç mı kalktı, tok mu? Aç. Şimdi akşam oluyor. Kuşa kurda kadar. Tok mu olacak akşam? Tok. İşte lev tevekkeltum alallah hakka tevekkülü le rızakakum kümâ yerzukut tayr tegdû himâsan ve teruhu bitân. Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşları yedirdiği gibi sizi de yedirirdi. Bütün kuşlar aç kalkıyor, sabaha tok. Karınları şişiyor. Hoca efendi ben kuş muyum da doyayım canım? Deveyi de yediriyor. Deve seni de yese doymaz. Deve de doyuyor. Fil de doyuyor. Bütün mahlukatın rızkı tesbih. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah azim zikrederek rızıklarını buluyorlar. İnsanlar niye aç açıkta kalıyorlar? Sabah sünnetiyle farzı arasında 100 kere bu tesbih okursa Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah azim, estağfurullah. Ve tübile bir rivayette var, bir rivayette yok. Bunu okusa bütün rızkı ona gelir. Ve sebbihuhu bükraten sabah ve asilen ikinden sonra. Yani güneş batmadan evvel tesbih edin. Hüvellezî. O hüve nereye racidir? Efendi baba sordu. Cevap veremediler. Zikri kesir ile mezkûr olan Allah'a gidiyor. Ne demek? Eğer çok zikrederseniz Allah'a, işte o Allah yusallî aleyküm size feyiz ve rahmet yağdırıyor. Mevla feyiz ve rahmet devamlı yağdırıyor ama çok zikredene geliyor. O ne gibidir? Şimdi odalarınızı görüyorsunuz değil mi? Camları siyah. Bir de perde çekiyorsun. Ha. Şimdi bu güneş vurduğu vakitte cimrilik ediyor mu? Kimseyi ayırıyor mu? Yok. Ne yapıyor güneş? Herkesin kapısına, camına geliyor mu? Geliyor. Kimin camı kapısı açıksa güneşi alıyor. Kim perdeler çekti? Film çekilen oda gibi sipsiyah. Ona güneş girmiyor. Şimdi güneşte ne kabahat var? Hüvellezî yusallî aleyküm ne demek? Allah Teala size devamlı feyiz yağdırıyor ama efendi babamızın o hüvellezî de çok zikrettiğiniz Allah. Yani ne demek istiyor? Mevla yar her dem sana nazar eyler, seni gafil görür güzel eyler. Mevla'nın feyzi hiç durmaz. Bila inkıta. Muttasıl yağar. Ama nasıl ki şelaleler akıyor. Dünya kurulduğundan beri durduğu yok. Altlarına ne koyulacak? Kap. Güm. Kukma mesela getirdi. Şimdi bunun ağzı açık ise dolar mı? Dolar. Ağzı kapalı ise koy altına. Kaç gün dursa da yanından akar, içine girmez. Şimdi şu Mekke'de, şu Kabe'de, şuradaki feyiz dünyanın bir yerinde yok. Yağıyor böyle nurlar. Her gün işte 120 rahmet vesaire hadisleri okuyacağız, buraya akıyor. Bu rahmetler içerisinde kim alır kim almaz. İşte kalbinin kapağı kilitliyse, kalbin kapağının kilidi nedir? Gaflet. Anahtarı nedir? Zikrullah. Zikreden kalp, meselüllezî yezkur rabbe vellezî lâ yezkur meselü hayy vel meyt. Zikreden diri, zikretmeyen ölü. Zikirle kalp kapağı açılır. Açılınca zaten devamlı yağan feyiz oraya saçılır. Ama zikretmeyince gafil, Allah'tan haberi yok. O bakıyor taşa toprağa. Ya onun için Evliyaullah öyle diyor. Ya Rabbi, bazıları taşa bakıyor, Kabe'nin taşına bakıyor, örtüsüne bakıyor. Tabi hep bakacağız, bakmak da ibadettir. Ennezaru ile Kabe'ti ibadetin. Kabe'ye bakmak öyle bir ibadettir ki, hiç zikretmesen bile yani dilden, otursan Kabe'nin karşısına nazar etsen, baksan, hadis-i şerifte ne diyor? Başka memleketlerde kendini çatlatana kadar ibadet yapsa, akşama kadar oruç tutsa, sabaha kadar teheccüd kılsa, ayakları şişene kadar devamlı uykusuz zikir yapsa, Kabe'ye bakan ondan üstündür. Şu Kabe'ye sırf bakan, velev ki ağzında zikir olmasa bile, kalben tefekkür ederek Rabbimin evine bakıyorum demesi, o nazarı başka beldelerde kendini ibadetten çatlatandan üstündür. Bu ne acayip bir şey. Burada böyle kazançlar var. İşte o yağın feyizlerden, ama sen ona taç olarak bakıyorsan, örtüsünün rengine bakıyorsan, efendim kapısının bilmem şeyine bakıyor, ne yazıyorsa bak, ayrı bir şey. Ama onun azametine, onun heybetine, onun maneviyatına bakarsan, onun azametinden düşer bayılırsın. Bizim İsmet babamız, Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Hazretleri burada yetişti. Abdullah-ı Mekki Hazretleri burada metfundur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin en büyük halifelerindendir. Çok büyük bir Abdullah-ı Mekki. Bu Ebu Kubeş tepesi var. Şu saray var ya, sarayın üstündeki tepedeydi tekke. Şimdi kapatlar orayı ama bizim işte oradan görülüyor. Arkasını görüyoruz şimdi bizim odadan. Buraya bakıyor. Orada tekke vardı. Orada yetişti. İsmet babamız Abdullah-ı Mekki Hazretlerinden. Oradan Kabe'ye yukarıdan bakıyorlar. Yani dağın üstünden. Şimdi de kralın sarayından bakılıyor. Efendi Hazretleri'yle bir kere saraya girmiştik birisiyle görüşmek için de. 17. katta mescit var. Kabe'ye böyle bakıyor. Velakin o zahiridir, suretidir. Abdullah Mekke Hazretleri öyle buyurdu. Kabe'yi görüyor musun Evliya? Görüyorum. Nasıl görüyorsun işte? Aa, tamam. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Böyle gözlerini bir sıvadı. Şimdi bak bakalım. Bir baktı ki manevi açılınca arşa kadar gidiyor. Azametinden bayıldı düştü. Kabe'nin hakikati. Sen öyle düşünürsen onun hakikatini tefekkür ederek nazar edersen Kabe'ye, en eftal ibadet. İşte vellezî yusallî aleykum, eğer sen Rabbini zikrederek, onu hatırlayarak, azametini düşünerek, onun evinin büyüklüğünü düşünerek efendim zikredersen, Mevla devamlı zaten ne yağdırıyor? Tecellilerini yağdırıyor. Yeter ki sen kalbinin kapağını aç. Kilidi kaldır. Perdeyi aç. Güneş zaten gelmiş. Güneş, feyiz yanında senin. Sen uzaksın. Mevla sana senden yakın, bana benden yakın. Biz uzağız ondan. Uzaklık bizim canibimizdendir. Mevla'nın tarafında uzaklık yok. Ne yakrabu yemni habil verid. Ve melaiketuhu, bütün melekleriyle beraber size salat ediyor. Evet, melekler tavaf edenlerin günahları için istiğfar ediyor. Kabe'ye bakanlara feyiz yağdırıyor. Tüm melekler seferber olmuş. Hatta Mevla Teala meleklere Kabe'yi tavaf edenleri gösteriyor. Bak şu kullarımla iftihar ediyorum, Allah buyuruyor size karşı. Nasıl tavaf ediyorlar. Ve yine rivayette gördüm, tefsire de yazmış idik birinci ciltte. Ne buyuruyor? Eğer Allah-u Teala Hazretleri meleklere izin verseydi gelip tavaftakilerin elini tutacaktılar. Açıkça musafaha edecektiler. Böyle merak ediyorlar, şu tavaf edenlerin elini tutalım diye. Fakat müsaade yok tabii. Gayba iman. Gayba iman kalması lazım. En üstün iman görmeden imandır. Gördükten sonra herkes iman eder. O eftal olmaz. Ama bu rivayetler haktır ve bu denilenler aynı burada yaşanmaktadır. Bu rahmetler buraya yağmaktadır. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ اِلَى النُّورِ. Allah Teala sizi karanlıklardan nura çıkartmak için, nefsin karanlığı, şehvetin karanlığı, haramların karanlığı, günahların karanlığı, zifiri karanlıklar için hepimiz zulümat kalmışız. Ama Mevla bizi nura çıkartmak için melekleriyle beraber bize feyiz ve rahmet yağdırıyor. İşte o feyiz rahmeti bulmaya geldik buralara. Ve kâne bil müminîne rahîmâ. O müminlere çok acıyıcıdır. Çok esirgeyicidir. İşte acıdığı için bu evi koydu bize. Kirlenenler temizlensin diye koydu burayı bize. Korkanlar sığınsın diye. Af isteyenler yapışsın diye. Böyle bir yer koydu bize. Ve izcanil el beyte mesabeten linnâsi ve emnâ. Mesabe ne demek? Gelip gidilen tekrar tekrar ziyaret edilen yer. Çünkü el umre ile el umre mükeffiratun ma beynehum. 50 sene evvel bir ömre yaptın. Ömrün oldu, 50 sene sonra bir ömre yaptın. Aradaki günahlar siliniyor. El hac ile el hac. Belki 70 sene evvel hac yaptın, bir daha nasip olsa mesela. Öyle adamlar olmuştur. Ömrü uzun olanlar olmuştur. O arayı ne yapıyor? Siliyor. Ama biz tabii ki sık sık gelmemiz lazım. Çok kirleniyoruz. İyice bir çamaşır makinesine girip efendim bir yıkanmamız lazım. İşte o tavaplar, o sahiler. Sen de diyorsun ayağım ağrıdı, canım çıktı. E günahları işlerken de kolay işlenmiyor. Günahları işlerken de canın çıkıyor. Şimdi burada da kendini yoracaksın. Tavapta, sahide, ibadette, ümrede ki ne yapasın? Temizlenesin. Evet. Ayet-i kerimeyle kısaca mana vermiş olduk. Şimdi birkaç hadis-i şerif okuyalım. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ma atyebeke min beledin ma atyebeke min beledin ve ehabbeki ileyye. Ey Mekke! Ne hoş bir şehirsin ve bana ne kadar sevgilisin. Vallahi inneke le hayru erdillah ve ehabbu erdillah ilallah. Allah'ın topraklarının en hayırlısısın. Allah Teala'nın sevdiği arazilerin en üstünüsün. Evet. Şuradan üstün bir yer dünyada yok ya. Oraya da biz şu anda gelmiş bulunuyoruz. Kıymetini bilelim. Ve levla enne kavmi yahracuni min kema sekentu gayrak. Bu Kureyş müşrikleri beni buradan çıkarttılar. Onun için Medine'ye gidiyorum. Beni buradan çıkartmasalardı vallahi sende kalırdım. Hiçbir yere gitmezdim ey Mekke dedi. Üzülerek ayrıldı. Tabi on sonra dua etti. Ya Rabbi Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir dedi. Ondan sonra Medine-i Münevvere'yi de çok sevdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. El Medine'tü ve Mekke mahfufetani bil melake. Mekke Medine'nin tüm etrafı meleklerle çevrilmiştir. Hiç boş yer bulamazsın. Nasıl hükümetin görevlileri var? Mevla'nın da orduları var. Mekke Medine'ye özel alâ kulli nekabim minâ melek lâ edhulü eddeccal ve lettâ'un. Her bir yol başında bir melek durur. Deccal girmek istediği zaman Deccal çıkacak. Deccal şu anda var. Nerededir? Bir adada. Sahabe-i kiramdan bir cemaat onu o adada gördüler. Zincirlerle bağlı. Evet. Müslim hadis-i şerifi sahihtir. Onu orada rastladılar. Artık nerededir Allah biliyor. Yemen tarafından Okyanus'a doğru açıldıklarında bir adaya geldiler. O adada Deccal'ı gördüler. Deccal hemen hemen işte 1000 küsur senedir sağ, belki 1500'ü geçer. Nasıl ki İsa aleyhisselam şimdi 2000 yaşındadır, göktedir daha ölmemiş. Karşılığı Deccal'dır. Deccal da o kadar yaşamış. Hala yaşıyor, çıkacağı zamanı bekliyor. Sahabeyi görünce Efendimiz'i sordu. Dedi ki gel, gönderildi mi o? Evet biz onun sahabesiz gönderildi. Böyle şeylerini, zincirlerini kıracak gibi zorladı. Tabi vakti var. Ne vakti gelirse o çıkacak Allah muhafaza. En büyük bela 5 vakit namazda Resulullah Efendimiz ondan sığınırdı. Biz de sığınıyoruz. Deccal fitnesinden. Çünkü bütün milleti kafir edecek. Her tarafı çiğneyip geçecek. Ne İstanbul ne bir şey. Her taraf. Millet bütün ona iman edecek. İlah diye peşine düşecek. Ekseri kadınlara bunun peşine gidecek. Kadınlar, Yahudiler. Mekke Medine'ye giremeyecek. Mekke Medine'nin etrafına gelecek buralara. İşte her şeyde bir melek var yolda. Melekler onu karşılayacak, def edecek, giremeyecek. Ancak Medine-i Münevvere'ye yakın geldiği zaman orada bir dağ vardır, o dağın üstüne gelecek. Limenâdev kasrul ebyad. Bu beyaz köşk kimin diyecek? Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha o zaman Medine'de hiç bu mescit bu şekil yokken uzaktan Medine'den bakarsanız Medine mescidi beyaz köşk gibi görülür. Yani büyük bir kasır gibi. Deccal o zaman onu görecek. Bu beyaz köşk kimin diyecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi diyecekler. Bak bir mucize daha tahakkuk etti şu anda. Aynı kasır gibi bembeyaz oldu şimdi. Deccal onu görecek, giremeyecek. Yalnız Medine'ye Mevla bir zelzele yapacak. 3 defa zelzele olacak. Medine'de ne kadar münafık varsa, ne kadar bozuk varsa çıkacak. Yani Deccal Medine'ye giremiyor. Medine'den 70.000 kişi çıkıp Deccal'a iman edecek. Ya. Yani o giremiyor ama oradan çıkıp gidenler olacak. Taun da yani salgın hastalık, veba onlar da giremez. Evet. Cabir İbn Abdillah hadisinde hayru ma rakibet ileyhi ravahil mescidi İbrahim ve mescidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bineklerin, efendim, kafilelerin, yayaların, artık şimdi diyelim gemilerin, uçaklarla gelenlerin gittikleri en hayırlı mescid İbrahim aleyhisselam mescidi, yani Kabe-i Muazzama. Bir de benim mescidim Ravza-i Mutahara. Abdullah bin Zübeyr vaat ediyor. Salatun fi mescidi hâle eftal minel salati fi maşvâ minel mesâcidilel mescidel haram. Ve salatun fil mescidil haram eftal min miyeti salatin fi hâle. Ravza-i Mutahara'da benim mescidimde bir namaz, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan üstündür. Bir rivayet 10.000'dir. Ancak mescidi haram, yani Kabe müstesna, Kabe'deki bir namaz Medine-i Münevvere'de kılınan, efendim, 100 namazdan üstündür. 100 namazdan üstün olunca ne oldu? Medine'deki kaçtı? 1000. 100 tane 1000 oldu mu? 100 bin namazdan üstündür. Bak orada da 100 bin namaz değil, dikkatini çekiyoruz. 100 bin namazdan üstün. Yani o üstünlüğün de ölçüsü yok. Üstün dedim mi orada sınır yoktur. Yani 100 bin namaz dememiz ifade de yanlış oluyor bu hadise göre. 100 bin namazdan üstündür. Bundan üstünü, efendim, ne buyuruyor hadis-i şerifte? Gece kılınan teheccüd namazı velev ki İstanbul'da evinde kılsan da 2 milyon namazdan üstün. Uykudan zorluk olduğu için. Asker ocağında zora düştüğünde kılsan ondan da üstündür. Askerde zor kılınıyor. Hele savaşlarda, harplerde, telaşlarda. Evet. Şimdi peki, hem gece teheccüdü Kabe'de kılarsan, 2 milyon zaten teheccüd eftal oluyor. 100 binden buradan ekle, vallahi yudâhibül meyşe, Allah dilediğine kat kat eder, ihlasına göre burada bir ganimetteyiz. Burada tutulan oruç 100 bin oruçtan eftal, indirilen hatim 100 bin hatimden eftal, zikir 100 bin zikirden eftal, bir tarikat dersi yaptınız 100 bin zikirden eftal. Ama bir namaz kıldınız 100 bin kazaya saymayın ha, o yanlış olur. Kaza namazları ayrıyetten hesap ayrıdır. Bu nevafil hususundadır, faziletler hususundadır. Yoksa borcu 100 binden düşürmez. Yani o şekil hesap borçta aleyhine uyanıklık olur, o zararlı olur. Evet. Yine buranın fazileti hakkında مَنْ مَا تَبْلَا هَدْ الْحَرَمَيْنْ بُعِثَ مِنَ الْاَمِنِينَ اَوْمَ الْقِيَامَةِ Her kim Mekke ve Medine'nin birinde ölürse kıyamet günü azaptan emin olanlardan dirilecek. İşte buranın Mekke mezarının adı Hucun. Medine mezarının adı Bekî'. El-Hucûnü vel-Bekî'. Yûhezü bi-etrâfîmâ ve-nferâni fil-cenneh. Buyuruyor ki Mekke mezarlığı ile Medine mezarlığını çarşaf gibi böyle yapacaklar. İki ucundan tutacaklar. İçinde ne varsa cennete saçacaklar. Ama tabi imanı kurtaramamış veya münafık, öyle de olabilirse zaten onu ne yapıyorlar? Deve kafileleri taşıyorlar. Burada gömülüp de gavur diyarında çıkan var. Gizli Müslüman olan papaz Medine'de çıkan var. Yani o nakil var. Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 7. torunuydu rahmetullahi aleyh. Biz 81 senesinde geldiğimizde onun otelinde kaldık Efendi Hazretlerimizden. Ravza'nın yeşil kubbenin yanındaydı. Tam böyle kubbe yanımızdaydı. O vakit oralar hep oteldi. O anlattı bunu. Efendi Hazretleri sonra nişanca sohbetinde de bunu anlatmıştır kaç defa. Ve Muhammed Mazhar Efendi büyük şeyh efendidir buyurmuştur. Onun bu rivayetini Medine-i Münevvere'de gömülen birisinin kabri nasılsa açıldı veya kabir çöktü, kabrinde bulunamadı. Kabrinde başka biri vefat eden kişi bulundu. Yani gömülen yerde o yok, başka birisi var. Meğer küfür diyarında gizli Müslüman olmuş birinin buraya nakletmişler. Bunu buradan almış, nereye götürmüşler Allah bilir. Bu hadise zuhur edince çok şaşırdılar ve hanımına soralım dediler. Geldiler hanımına sordular. Ya senin kocan işte kabri buradaydı. Böyle bir hal oldu. Burada mevcut değil. Ne kötülüğü vardı? Gusletmeye üşenirdi dedi. Gusletmeye üşenirdi. Onun için Medine'ye gömülmüş, oradan onu atmışlar. Yani bu nakiller vardır. Mesela bir hadis-i şerif, bir salavat-ı şerife vardır. İhya şerinde, ithafta görmüştüm onu. Yazdım dua kitabında. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekûnü leke rida ve lehu ceza ve li hakkî edâ. Bir satır ya. 33 kere günde okuyan diyor. Dünyanın neresinde gömülürse gömülsün, Resulullah Efendimiz'in kabriyle arasında hark açılarak Medine'den dirilir diyor. Bu kesin. Yani demek istiyorum ki amellere göre, mesela Efendi babamızın duasında, Hazreti Ömer Efendimizin duasında, Allah'ım erzukni şehadeten fi sebilik ve cuhal mevdi belde rasulik, yolunda şehitlik nasip et, ölümümü Medine'de nasip et. Efendi baba bunu ömrü boyu okudu. Ama İstanbul'da gömülü. Sen öyle zannet. O Ravza-i Mutahara'dan çıkar. Çünkü kabirleri ekli. Hacı Ali Rıza Efendi Hazretleri mesela, Bandırma'da yatan, Efendi babamız geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrine teveccüh etti. Yani kabir açılsa da Efendimiz çıksa görsem diye manen, Bandırma'daki Şeyh Efendi çıktı kabrinden. Bir daha teveccüh etti, bir daha o çıktı. Üç kere Efendi Hazretleri dedi şeyhi için, sizi çok gördüm, bir kere de Resulullah çıksa da onu görsem. Sen bizi ayrı zannediyorsan sen ayrılırsın evladım dedi. Yani o ayrı bir şeydir. Nerede gömülürse manen o çıkar Medine'den. O ayrı bir şey. Evet. Yani iki haremin birinde ölen kıyamet günü emin olanlardan dirilecektir. Ve bir de sıcaklıkla ilgili bir hadis-i şerif görmüş idim. Nesefi'de onu da okuyup ondan sonra bu hadisleri devam ederiz yarından. Men sabera ala harri Mekke'te sa'aten min nehar tebaadet anhu cehennemu mesirete mi'etey amin. Nesefi tefsiri ki muteber tefsirimizdir. Onda bu hadis-i şerif geçiyor. Şimdi biraz sıcak zamandayız diye korktuk ama elhamdülillah serinlik bulduk. Hiç de korktuğumuz gibi sıcaklık bulmadık. Fakat bir saat dahi gündüz Mekke'nin sıcağına sabredenden cehennem 200 sene uzağa gider. Bu da büyük bir müjdedir. Yani şunu demek istiyorum. İşte zikir bu. Mekke'de sıcağa tutuldun, tavaf ettin, bunaldın, terini siliyorsun. Öf amma da sıcak. İşte öyle öf amma da sıcak diye ne kadar bu hadis-i şerifin şuurunda olursan, şimdi cehennem benden 200 sene uzağa gitti. Düşünürsün. İşte zikir işte. Sıcağı da boşuna çekme, boşuna da aç kalma, boşuna da yorulma. Her yaptığın işin karşılığı var. Şuurlu ol. Mevla kuluna boşuna bir şey çektirmez. Yorgunluğunda, uykusuzluğunda, hararetinde, sıcaklığında. İşte Efendi Hazretleri hep buyurur ya. Yahu ne işi var bu Mekke? Kabe dağların arasında bizim Çayırova'da olsa olmaz mıydı? Şöyle bir derenin kenarında olsaydı ne güzel senin ağaçların yanında Kabe ne güzel tavaf olurdu diye. Efendi Hazretleri böyle anlatır ya. Ha, Mevla burayı seçti ve buraya Kabe'yi bina etti. Şimdi bütün kulları buraya davet etti. Biz de o davete icabet ettik. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bir daha bina edince İsmail Aleyhisselam'la beraber Kur'an-ı Kerim'de bina ettikleri zikredildiği üzere ne buyurdu? Ey İbrahim, vezdin finnâsi bil hac. Haccı ilan et. Hac ömre aynıdır. Hac ömre küçük haçtır. İlan et. İbrahim Aleyhisselam dedi ya Rabbi bütün kimse yok burada kurak çorak bir yer. Kim duyacak? Aleyketdua aleyyel bilah. Sen çağır ben duyururum. İbrahim Aleyhisselam bu sarayın olduğu dağa çıktı. Bu çok mukaddes bir dağdır fakat Nuh Tufan'da Hacer-i Esved'de burası saklamış. Burayı saray ettiler işte. Bu da hadis-i şerifte var. Hattat Mustafa Efendi Erzurumlu Medine-i Münevvere'deki büyük zat Allah rahmet etsin. O bunu bu hadis-i şerifi rivayet etti. Ebu Kubeş Dağı'na inşaat yapılmadan kıyamet kopmaz. Ve hakikaten işte bütün bina oldu orası. Ebu Kubeş Tepesi'ne çıktı. Ya yönnâsinne rabbekum benâ lekum beyten elâ fehuccu. Ey insanlar Rabbiniz size bir ev bina etti. Gelin buraya hac edin dedi. Mevla bütün küre-i arzı sofra gibi önüne getirdi. Ve bütün insanlar babalarının sulbünden, anaların rahminden, kim bilir biz hangi dedemizdeydik İbrahim Aleyhisselam zamanında. Biz de sulplerdeydik. Ta Adem babamızla indik zaten. Cennetten inişte Adem babamızın sulbünde hep indik. Oradan sulplerden sulplere. Hangi dedemizdeydik, hangi rahimdeydik, hangi batındaydık, hangi sulpteydik bilmiyoruz tabii. Ama hepimiz, bütün insanlar İbrahim Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hacca gelecekler. Hepsi birden lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk dediler. Bütün arı kovanı gibi burası inledi o davet üzerine. İşte o zaman lebbek diyemeyenlere hiç hac ömre nasip olmaz. O zaman lebbek diyenlere nasip olur. Ne kadar kaç lebbek dediyse. 50 dediyse 50 gelir. 100 dediyse 100 gelir. 1 dediyse 1 kalır. O günün lebbekine göre yazılmış çizilmiş. Bak elhamdülillah bize nasip oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İstemti'u bihâdel beyt. Bu Kabe'den istifade edin. فَاِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِتْلَانِ İki kere yıkılmıştır, üçüncü de Allah kaldıracak onu. Kur'an da kalkacak, Kabe de kalkacak. O günler gelmeden ve buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bir Habeşli'yi görüyorum, Habeşli birisi bu Kabe'yi yıkacak. Taş taş, çel kafalı, efendim çarpık bacaklı, hadis-i şerif aynı tarif ediyor, Resulullah buyuruyor, Sanki şimdi görüyorum o Habeşliği çıktı Kabe'nin üstüne, taşını taşından ayırarak Kabe'yi söktü. O gün gelmeden haccınızı, ömrenizi çok yapın. Tavafınızı çok yapın. Allah bizi o günlere koymaz inşallah. Nesillerimize de nasip etmez inşallah. Kabe'nin kalkması ne demek? İman kalkması demektir. Evet. İşte biz şimdi istifade edilecek zamanlardayız, mekanlardayız. Allah Teala Hazretleri boş vakit geçirmekten muhafaza eylesin. Amin. Zikirle, fikirle, tavafı çok yaparak. Şimdi ömre meftal, tavaf meftal sorusuna. Tabii ki iki ömre bir hac sevabı. Bir hadiste felâs-ı umre, bir hadiste sintâni umre teâdin-i hacce. İki ömre yaparsa en az bir hactır. Tam bir hactır. Bir vaat üç ömredir. Gücü olanlar üç ömre yaparsa bir hactır. Ve lakin ulema ekseriyetle tavafı tavsiye etmişlerdir. Tavafın fazileti hakkında hadis-i şerif daha fazladır. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde okuyacağız. Özellikle 50 tavaf yapan, bunun da hadisini okuruz sırası gelende, kaynağını, 50 tavaf yani 7 dönüş bir tavaftır. 50 tavafta ömrenin tavafı da sayılır diyor kitapta gördüm. Yani ömreden de ben mesela ömreyi bir saydım şimdi. Yani madem müsaade var saydık onu da birden. Ama siz bol banamat yaparsanız yapın. En az 50 tavafı yaparsanız ananızdan doğduğunuz gün gibi çıkarsınız. Tertemiz dosyanız olur. 50 tavafı hedefleyin inşallah. Ne var 10 gün daha kalacağız burada. Yani 5 tavaf düşer değil mi? Yani 10 günde. Ki fazla fazla vakit yeter. Tavafı çok yapın inşallahurrahman. Ümre de yapabilirseniz yapın. Allah-u Teala Hazretleri ibadetine karşı bize kuvvet nasip eylesin. Amin. Zikrine, şükrüne karşı kuvvet, kudret ihsan eylesin. Amin. Ve ihlas nasip eylesin. Amin. Gösterişten muhafaza eylesin. Amin. Efendim, tabii birbirine de ben şu kadar yaptım, ben bu kadar yaptım. Böyle şeyler de iyi bir şey değil. Yani birbirine sormak, sen kaç yaptın, ben kaç. Tabii yarış iyidir. Yani badiru bil amal, salih amellerde müsara, müsabaka iyidir. Ama gösteriş tehlikesi mevcut olduğundan, yani çok reklam etmeye de lüzum yoktur. Rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâvâti vel ardu ve ihtilâfil leyli ve nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Bu ayet-i kerimeler Âl-i İmrân suresinin son 10 ayetinin başlangıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece kalktığında doğru semaya bakar, göklere ve bu ayet-i kerimeleri okurdu. Sünnet-i seniyedir. Her akşam okunuyor. Hazreti Osman İbni Affan radıyallahu anh rivayet ediyor. Men kara aşra ayatin min ahiri sureti Âl-i İmrân'e kânel lehu kıyamu leyletin. Her kim Âl-i İmrân suresinin son 10 ayetini, yani bu innefi halk-ı semâvetten başladı, tabii ki dahası var, 1,5 sayfedir hepsi, bu ayetleri okursa o geceyi sabaha kadar ayakta ibadetle geçirmiş sevabı yazılır. Her gece bu var. O kadar kolay bir şeydir. 5 dakika tutmaz ama bütün gecenin kıyamına efendim denk olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu وَاِلُّ لِمَنْ كَرَاءَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. Bu ayet-i kerimeleri okuyup dinleyip de düşünmeyenlere yazıklar olsun. Onun için ona göre okuyalım, dinleyelim. Efendim kısa da olsa mana verelim. Tefekküre Mevlamız hakkında, ayetleri hakkında düşünmeye vesile olsun. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ Şüphesiz göklerin yaratılışında, daha evvel ardı yerlerin yaratılışında, şu Mekke-i Mükerreme'ye baksanıza, şu dağlara baksanıza. İlk yaratılan toprak burasıdır. Ümmül kura bil Mekke'dir. Ümmül kitab, aslül kitab. Ve litündire ümmel kura ve men havleha. Kariyelerin anası diye adlandırılıyor burası. İlk yaratılan toprak. Kabe'nin toprağı da işte su halindeyken efendim zübde, bir köpük şeklinde Kabe'nin parçası zuhur ediyordu. Buradaki Mekke-i Mükerreme'den Kabe-i Muazzama'nın yaratıldığı toprak, şu anda binanın üzerinde olduğu topraktan bütün dünyanın arazisi döşenmiştir. Gelmiştir. İlk yaratılan dağ Ebu Kubeş dağıdır. Yani bu sarayın arkasındaki şimdi evvelce görünüyordu. Şimdi saray kapattı. Ama daha duruyor tabii. Bir kısım tıraşlamışlar önüne ama daha duruyor. O dağda ilk dağdır. Bütün dünyanın dağları bu dağdan, Ebu Kubeş'ten efendim yayılmıştır. Ondan alınmıştır. 360 küsur dağ var sırf Mekke-i Mükerreme'de. Hepsinin isimleri sabittir. Velcibale Evtade. Burası mübarek. Tabii ki ilk yaratılan toprak olduğu için dünya biliyorsunuz vel kafil ardı ravasiyen tebide bikum. Yeryüzü yaratıldığı vakitte sanki sudaki sandal gibi sallanıyordu. Yeryüzü sizi sallamasın diye dağlara ağırlık koydu. Vel cibale evtade. Kazık ve çiviler tabiri geçiyor. İşte bu Mekke-i Mükerreme'de fazla dağ olması, buranın ilk yaratılan toprak olduğundan ve bütün dünyanın göbeği burası, sürresi burası. Dünya neresinden ölçsen orta gelir. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi değil yani. Dünyanın ortasını sordular. Burası ayağımın altı dedi mesela. Nereden ispat edeceksin? İstersen ölç dedi. Adam ölçemeyeceğinden mecbur kabul etmek zorunda kaldı. Yani hikaye değil demek istiyorum. Burası hakikaten ortadır. Ölçmeye de lüzum yok. Yaradan daha iyi ölçtü. En iyisi ele alim ve halek yaradan bilir. Bu itibarla Mekke-i Mükerreme ve dağları yerin yaratılışı büyük ibret. Göklerin yaratılışı, yerlerin yaratılışı, vaktilafin lehil ve nehar, gecenin ve gündüzün ihtilafı demek, gitmesi gelmesi birbirinin ardınca peş peşe ve uzalmaları, kısalmaları. Mekke-i Mükerreme'de pek belli olmuyor. Herhalde bir saat kadardır. Gece gündüz arasındaki kış ve yaz farkı bir saatten bilmiyorum fazla mıdır ama bir saat fark ediyoruz biz de. Ama İstanbul'da, Türkiye'de yani diyelim 9 saate kadar gece gündüz arası fark eder. Yülücüleyle finnâr ve yülücünnâra finley. Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar. Ondan alır, ona pay koyar. Şimdi mesela 3.30'da imsak oluyor. İstanbul'da 3.25 gece daha ileri gider. Efendim kışın geceler çok uzar. Bunlar hep işte ihtilafı gece ve gündüzün. Bunlar kendi başına olmuyor. Bunları bir yapan vardır. Ayatil yulilelbab. İşte halis akıl sahiplerine bunlarda ayetler, ibretler. Halis akıl ne demek? Kabuktan sıyrılmış. Cevizin, fındığın kabuğu var. Bir de kabuğuna kışır denir. İçinde yediğimize lüp denir. İşte elbab lübbün cevizidir. Mevla buyuruyor ki herkesin aklı kalbi var ama eğer ki kılıflıysa, perdeliyse, mühürlüyse, damgalıysa, gafil ise o anlamaz. Göğe bakar, öküz trene bakar gibi bir şey anlamaz. Hava yarın güzel olacak mı diye bakar. Efendim yere baksa efendim hiç ders almak için değil. Gece gündüz ihtilaf ediyor, biri gidiyor, biri geliyor. Uzalıyor, kısalıyor, neler oluyor, güneş doğuyor, güneş batıyor. Bunlardan zerre kadar bir defa kendine gelip de tefekkür edip de ne büyük Rabbim var demez. Çünkü o kışır erbabıdır. Peki, lübbe ulaşmak, öze kavuşmak kimlerin vasfıdır? اَلَّذ۪ينَ اَذْكُرُونَ اللّٰهِ Onlar ki Mevla'yı zikrederler. Zikir hakkında ilk sohbetlere konuştuk. Yani gafleti kovarlar. Kıyamen ayaktayken, işte tavafta sahilde ayakta zikir yapıyorsunuz ya, yolda da aynı zikir var. Yürürken, giderken, İstanbul'da da var. Sadece Kabe'de değil. Her an zikir var. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedkurullah alâ kulli ahyâni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman zikreder. Her zaman hiç durmak yok. İmam Şafii berberde tıraş olurken zikrediyorken Sübhanallah elhamdülillah mesela berber dedi biraz dur dudağını keseceğim. Dedi zikirsiz kalmaktansa dudağımı kesmek evladır. Görüyor musun? Gafil olacağım diyor dudağım kesilsin. İmam Şafii radıyallahu anh. Biz bırak canım berberi sofrayı da tavaf yaparken bari zikredelim ya. Onda bile gafil oluyoruz. Ve kuuden otururken işte hat-ı şerif okundu otururken şimdi bu zikir. Tarikat dersine oturduğun zikir. Kabe'ye bakar oturduğun zikir. Ve alâ cünubim yanlar üzere yaslanmışken ne kaldı? Kafanın üstüne dikilip de ayağın havada gezemeyeceğine göre bu üç vasıf demektir ki hiç zikirsiz durmazlar. Peki bu zikir niye vesile olur? Uyanmaya. Ondan evvel hiç tefekkür etmez, bir şey düşünmez, ibret almaz. Ve tefekkârûne fî kalbi semâvâd velâf. Daimi zikir yaparsa. Tabii ki bu tarikatsız olmaz arkadaşlar. İlla mürşit, yol gösterici, delil ve rehber. Ve onun verdiği usule riayet, yani reçeteye uymak, bu suretle zikre devam edenler ne yaparlar? Haramlardan da sakınarak, şartlarını yerine getirerek zikredenler uyanırlar. Uyanınca düşünmeye başlarlar. Fî halkı semâvâd ve lâf, göklerin yerlerin yaratışının, yaratılışı hakkında. O zamana kadar hiç düşünmemişler. Şimdi bu sefer zikirden sonra ne hasıl olur? Tefekkür. Tefekkürden ne doğar? Münacat. Ne demek münacat? Mevla'ya yalvarmaya başlamak. Rabbena, bizim Rabbimiz, ma halakte hâzâ bâtla. Sen şu manzarayı, gökleri, yerleri ve arasındakileri boşuna yaratmamışsın. E şimdi mi söylüyorsun bunu? Ya Rabbi, ben kaç yaşına geldim ama boşuna dolaşmışım. Hiç ayet bir şey anlamamışım. Şimdi zikirle uyandım, tefekkür ettim ve anladım ki sen boş iş yapmadın. Sübhaneke, seni abesle iştigalden tenzih ederiz. Fuzuli iş yapmaktan münezzeh tutarız. Fekina azabenna. Biz bugüne kadar cehenneme müstahak olduk. Biz bugüne kadar gafletimiz yüzünden seni düşünmemekten ateşe layık olduk. Şimdi bizi cehennemin azabından koru. Şimdi ne oldu burada? Rabbena. Bir tane Rabbena geçti. Sırayla geliyor. Rabbena inneke men tudhilin nâre fekad dehzeyte. Ya Rabbi, sen kimi cehenneme soktuysan onu rezil rüsvay etmiş oldun. Velev ki reisi cumhur olsun. Velev ki dünyanın en büyük zengini olsun. Cehenneme girdi mi en rezil adam olduğunu anlamış ol. Şimdi şurada fakirler var, garipler var efendim. Hiç suratına kimse bakmayacak adam var. Ama cennete gir, cenneti kazanınca ne oldu? En büyük kral oldu. Melik oldu. Cennet padişahı oldu. E şimdi hemen bu kadar dünyanın zenginleri var. Paraların sayısını bilmezler. E cehenneme girince ne oldu? Rusvay oldu, rezil oldu. E sonumuz iyi olsun inşallah. Bugün nasıl olsa geçer. Köşkte de bitiyor, sarayda da bitiyor, çöplükte de bitiyor. Ama cehennem bitmez. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlerin yardımcıları yok. Kimdir zalimler? İşte Efendi Hazretlerimizden hep bu manaları biz tabii almışız. Tefsirlere bu kadar yazmaz. Efendi burada ne buyurur? Zikri terk eden, tefekkür etmeyen, ayetleri düşünmeyen zalim oldu. İşte buraya münasip o düşüyor. Her yerin zalimliği başka manaya gelir. Şirk de zulmü anasını, yine şirk ile zulmü alayım ama buradaki zulüm zikri terk etmek. Ya Rabbi, biz seni anmadık, hakkıyla tefekkür etmedik, ayetlerini düşünmedik, zalim olduk. Zalimlerin yardımcıları yok. Ama şimdi vazifelerimizi yaparak efendim manevi yolda ilerleyerek, uyanarak, tefekkür ederek hakikati bulduk. Onun için bak, Hasan Efendi hocamız aramızda, bir nimet bize cemaatle beraber zikir usulü öğrenmek isteyen, istihara almak isteyen kadın erkek cemaatten, Mekke-i Mükerreme gibi bir yerdeyiz. Kendi kafama bir şeyler yapıyorum ama mürşit yok, efendim sayı yok, adet yok, bir şey bilmiyorum diyenler. Gelsin danışsınlar ya, derdine derman arasınlar kardeşim ya. Bugüne kadar ne haldesin, bir kontrol yap kendini ya. Tefekkür edebiliyor musun, zikredebiliyor musun? Ediyorum. Herkesin yaptığı gibi olmaz. Bunun mektebi var, mürşidi var. Efendim, sormak lazım. Fes'elû ehle zikri. Zikir ehline sorun. İn kuntum lâ te'alemûn. Bilmiyorsanız. Hacı Bilal derdi rahmet. En kolay şey makarna yapmaktır. Ama bir çuval makarnayı versen hanıma sormayınca hamur edersin. Hiç yenmez, yutulmaz bir şey olur. Hanım biliyor onu. Çorbayı ona sor. Zikri mürşide sor. Onun vekillerine sor. Onun halifesine sor. Öğren bir şey, mübarek adam. Geldin Kabe'ye gidiyorsun. Burada bir tarikat dersi yapsan bir zikir. 100.000 zikir ya. Buranın her şeyi 100.000 katlıyor. Belki seneye nasip olmaz, bir daha nasip olmaz. Bak nice arkadaşlarımız bizden yapanlar bir daha gelemiyor. Gelemedi, vefat ettiler. Onun için bizden birimiz de bir daha gelemeyebiliriz. Birkaç günümüz kaldı Mekke-i Mükerreme'de, değerlendirelim. Rabbena, üçüncü Rabbena. Ey Rabbimiz. Şimdi ne oldu? Zikre devam ederek uyandı kalp. Kalp uyanınca düşünmeye başladı. Uyan adam neyi düşünecek? Metellezi yedkur Rabbe ullezi ilâ etkur metellü hayvel meyt. Zikirsiz kalp ölü, zikreden diri. Dirilince uyandı. Uyanınca gördü. Görünce düşünmeye başladı. Oradan perdeler açıldı. Mevla ile bizzat münacata ve muhatabeye, mükalemeye başladı. Ey Rabbimiz, innenâ semi'nâ münâdiyen yunâdî lil îmâne nâminû bi rabbikum fâmennâ. Biz bir münadi işittik. Yani bizi çağıran, imana çağırıyor bizi. Kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir o Hazreti Kur'an? Rabbiniz var sizin, ona iman edin dedi bize. Biz bunu duyduk. Yani bu zaman kadar Müslümandık ama kafa kulağımızla duyuyorduk. Şimdi kalp kulağımızla duyduk. Surete imandan hakikate geçtik demektir. Orada tavafta bakıyorum, tavaf ederken bunu okuyorlar. Bu Rabbena dualarını millet de peşinden söylüyor. Ne söyleyelim bir şeyde haberi var, ne dinleyelim bir şeyde haberi var. Ne diyorsun, ağzından çıkanı kulağın duysun. Bizi bir münadi imana çağırdı. Fe amennâ. Biz de iman ettik. E bundan evvel imanlı değil miydik? İmanlıydık ama surette kalmıştık. Ya eyyühellezîne âmenû, âminû. Peki niçin ey iman edenler iman edin buyuruyor? Ey surete inananlar, hakikaten iman edin. İstediğin kadar hoca ol, hafız ol, ne olursan ol. Bu manevi yola girip zikirle kalbin uyanmadan surette kalırsın. İman hakikate ermez. Cennete giremez. Girersin ama cennetin de sureti var. Hakikati var. Cennetin de suretine kalır. Bunlar daha uzun malumat isteyen şeyler tabii. Ne demektir o? Aynı cennette. Karı koca mesela aynı makamdalar. Çünkü El-Hakne Abim Zürriyet-i Maat kelimesi mucebince efendim torunları dedelerine, babalarına, karıyı kocasına, yani kim senin ailenden kim en yüksek makam cennette aldıysa öbürlerini onun yanına koyarlar. Mevla yukarıdakini aşağı indirmiyor, aşağıdakini yukarı çıkarıyor. Amma ve lakin. O makamı hak etti. Sen hak etmedin, babanın dedenin hatırına o makama çıktın. Ama cennete girmek meselesi ayrıdır. Giren için konuşuyoruz bunu, cehennemde kalan için değil. Cennete girdikten sonra kimin makamına çıkarırlar? Senin ailenden en yüksek kimse, hepsini onun makamına çıkarırlar. Aileyi toplamak için. Ve lakin, o, sen o makamı hak etmedin. Hak edenin hürmetine oraya çıktın. Ne olacak şimdi? O neye benzer? Aynı baklavayı yersin. Onun ağzı safralı olur, öbürü sağlıklı olur. Ağzı safralı olanına ne tatsız baklava, buna hiçbir şeker koymadınız, cimrilik ettiniz zaten. Öbürü de baldan yemez. İşte cennette de suret var, hakikat var. Resulullah Efendimiz'in aileleri nerede olacaklar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olacaklar. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamı bütün peygamberlerden yüksek. Peki Hatice anamızın, Ayşe anamızın makamı Musa aleyhisselamdan, İsa aleyhisselamdan yüksek mi? Değil. Ama hanımın kocasından ayırmadıkları için ne yapıyorlar? Hanımlarını Efendimizin yanına koyuyorlar. Onlar Efendimizin makamında aynı yemekten aynı tadı alsalar ne olması icap eder? Musa aleyhisselamdan fazla tat almaları icap eder. Bu mümkün müdür? Değildir. O zaman Mevla ne yapar? Hatice anamız, Ayşe anamız çok büyük lezzet alırsa da Musa aleyhisselam makamı bir altta bile olsa İbrahim aleyhisselam makamı alttadır. Efendimiz aleyhisselam en yüksekte olduğu için. Ama tatları peygamberlerin madunundedir. Yani altındadır. Anladınız mı ne diyoruz? İmam Rabbani Hazretleri söylüyor bunu. Hiçbir kimse daha konuşmamış bu marifi. İmam Rabbani'den başka görmedik bir yerde. Onun için bu işin sonu yok. Bu lezzetin sonu yok. Tadın sonu yok. Tefekkürün sonu yok. Allah'a giden yolların sonu yok. Arayalım. İmam Rabbani buyurduğu gibi. Ve kün fiyadel bahril amiki kezıfte'in yebteghi min zâvedâ. Kaplumbağa gibi ol. Koca okyanusta kaplumbağa ne yapıyor? Oradan böyle devamlı aramadadır. Devamlı dolaşmadadır. Sen de düşmüşsün deryaya. Bu din-i mübin İslam. Sonsuz bir okyanus. Oradan ara. Arayan bulacak inşallah. Şimdi iman ettik. Rabbena bizim Rabbimiz ne oldu? Dördüncü Rabbena. Tagfirlenâ dünubena. Öyleyse büyük günahlarımızı affet. Evet. Ve keffir annâ seyyâtina. Küçükleri de mahvet. Efendim onları da sil süpür. İşte burası tam silinmenin yeri. Bak kaç gün geldiğimizden beri hadis okuyoruz. Şunu yapan anadan doğmuş. Şunu yapan anadan. Bak dün yine okuduk. Altın oğlunun altı aklı. Bugün yine okuyacağız şimdi. Bak ne hadis geliyor. Hepsinde bu müjde var. Men tâfe bil beyt hamşine usbu'an harace min zilubi kem veledetü. Tirmizi rivayet ediyor. 50 tavaf yapan anasının yeni doğurduğu gün gibi tertemiz. 50 tavaf. 7 şart bir tavaf, 50 tavaf. 5 kere 7, 35 yani ne eder? 350 şart eder. Ömrenin tavafları da buna dahil midir? Dahil olabilir. Fazla yaparsan fazla mal göz çıkarmaz. Men tetavva'a hayran fe innallaha şakirun alim. Ne kadar hayrını artırırsan Allah da ecrini artırır. Ferallahi la yemellullah hatta temellu. Siz tavaftan, sahiden, ömreden, zikirden yorulmadıkça Allah da sevap vermekten yorulmaz. O zengin, verecek yer arıyor. Yeter ki sen yap. Evet. Bu kadar af olmak yerindeyiz ki başka yerde bunun birisini zor bulursun. Burada adım başı af yeri. Hacı el-Esved'i istirham ettin, af oluyor. Makam-ı İbrahim'e ziyaret edin, af olur. Bu kadar müjde olur mu ya? Her tarafı mübarek yerin mağfiret vesilesi, temizlik vesilesi. Ve teveffena me'al ebrar. Bizi dostlarınla birlikte al. Ne demek? Dostlarını vefat ettirdiğin gibi bizi de selamınla, cennet müjdesinle vefat ettir. Düşmanların gibi alma bizi. Dostlarınla beraber al. Bizi vefat ettirirken meleklerini yanımıza hazır et. Dostların ruhaniyetini bulundur. Evet. Dostlar gibi yaşarsan dostlar gibi ölürsün. Ne dedi İbn Abbas? Sallu fi musallil ahyar ve şrabu min şerabil ebrar. Hayırlı kimselerin namazgahında kılın, dostların iç şarabından için. Dediler, neresi hayırlı kimselerin musallası? Makam-ı İbrahim'dir. Hangisi dostların içeceği? Zemzem-i Şerif'tir. Dostlar gibi yaşarsan onlar gibi ölürsün. Rabbena beşincisi. Ey Rabbimiz, atina ma ve'ettena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyam. Ya Rabbi, bize peygamberlerinin dili üzere vasıtasıyla sözler verdin. Ömre el umra ile umra, mesela mükeffiratun ma beynehuma. Bir ömre öbür ömre arasında ne yapar? Sildirir. İşte 50 tavafa şu müjde, sahaya şu müjde vesaire, işte kaç gündür sayıyoruz tek tek. Ya Rabbi, bu sözleri sen bize verdin. Biz bir şey haberimiz yokken bize peygamber yolladın. O Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar hakkı var üzerimizde, bak ki ne amel ediyorsak ondan. Hiç kimse bir şey bilmez ki o olmasa ya. Hep o öğretti bu kadar ilimleri bize. Şimdi onun vasıtasıyla bize verdiğin sözleri yerine getir. Yani sen sözünde durursun da biz belki bozarız, ederiz. Günahlarla sevaplarımızı mahvederiz. Sen fazl-ı kerem et, lütfet, bize ver. Kıyamet günü bizi dost düşman huzurunda rezil rüsvay etme. İnneke la tuhlifül mi'ad. Sen sözünden caymazsın. Şimdi buranın tefsirinde Nesefi'de ne diyor? Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Ehl-i Beyt imamlarından, hem silsilemizden hem İmam-ı Azam Efendimizin hocasıdır. Ne buyurdu? Beş kere Rabbena deyip peşinden ne istersen mutlaka kabuldür. Nereden çıkarttı onu? Şimdi burada kaç Rabbena geçti? Beş. Beşten sonra ne geldi? Festecabe lehum rabbuhum. Adamlar Kur'an'ı bizim gibi okumuyor ki, her okuduğundan bir şey çıkarıyor. Rableri onlara cevap verdi. Enni la udu'u amele amli minkum min zekerine ve sebaadukum min ba'd. Erkek olsun, dişi olsun, zengin olsun, fakir olsun, fark etmez. Hepiniz birbirinizden doğmuşsunuz. İyi amel işleyenin ecri, sevabını ben zayi etmeyeceğim diye kabul etti dualarını. İşte bu buralarda da beş Rabbena dersek, üç ya Erhamer Rahim, en kolayını söylüyorum size, uzun dualar bilmiyorsanız, üç ya Erhamer Rahimin dese, bir melek gelir. İnne Erhamer Rahimin kad ekbel aleyke fese. Acıyanların en merhametlisi olan Rabbin sana yöneldi, iste ne istiyorsan. Üç ya Erhamer Rahimine bu müjde. Beş Rabbena burada var, festecab edin. Üç ya Rabbi, bunlar hepsi müstecab. Ya hayyu ya kayyum ya bedi assemavat velam. Ya del celal vel ikram. Elizzu bi ya del celal vel ikram. Ya del celal vel ikram ile ısrar edin. Çok asılın. Ya del celal vel ikram. Astarı tutun, yapışın. Çok uzun dua bilmiyorum. Ya del celal vel ikramı da bilmiyorsun canım. Böyle ısrarlı Rabbena diyerek, ya Rabbi diyerek, ya Rahman Rahim diyerek, ya hayyu ya kayyum. Bildiğiniz kolayları söylüyorum. Bunlarla olsun dua edin. İsteyin. Festecabe lehum sırrına mazhar olarak kabulün eserini görürsünüz inşallah. Şimdi bir iki hadis-i şerif tabi rivayet edelim. Burayla ilgili evvela dua kabul olunacak yerlerden birisi Makam-ı İbrahim'in ardıdır. Cabir radıyallahu anh rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men tafe bil beyti seb'an ve salla halfel makami rak'ateyni ve şeribe min ma'i zemzem ve gafarallahu lehu zunubu baligaten ma belagat. Şu müjdeye bak ya. Şimdi gidip yapabilirsin ha. Şimdi gidip yapabilirsin. Şu bolluğa bak. Her kim Kabe-i Muazzama'yı 7 kere tavaf ederse. Tabii 7 şart demektir. 7 şart bir tavaf. Sonra Makam-ı İbrahim'in ardına gidip 2 rekat kılarsa. Kerahat vakti Hanefi mezhebinde vardır. Öbür mezheplerde Mekke'ye mahsus yoktur. Ama Hanefi'de vardır. Onun için şimdi tavaf eden ne zaman kılar? Akşam namazının farzından sonra, sünnetinden evvel. Çünkü tavaf namazı vaciptir. İki rekatta Makam-ı İbrahim'in ardında kılarsa, sonra da veşeri ben min ma'i zemzem. Evvela ne yapacak? Tavaf. Sonra tavaf namazı, sonra zemzem-i şeriften içerse onun günahları göklere değse bile, nereye ulaşırsa ulaşsın Allah onu affedecektir. Al sana hadis-i şerif. Efendim, burada Bukhari tahric etmiş ama Bukhari'nin sahihinde değil, başka kaynaklarındadır. Züreyde radıyallahu anh rivayet ediyor, Resulullah buyurdu. Adem Aleyhisselam yere inince geldi, tavaf etti 7 kere. Makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kıldı. Makam-ı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının bastığı taş, Adem babamın zamanında ne arıyordu demeyin şimdi. Öyle muziplikler düşünürsünüz hemen. Hoca atladı orayı zannedersiniz. Halbuki makam-ı İbrahim cennetten indirilmiştir. İnne rukne vel makam yakutetani min yevakitil cenneti. Hadis-i şerifte efendim cennet yakutlarından 2 yakuttur. Hacer-i Esved'le makam-ı İbrahim. Evet. Velevle entamesallahu ala nuri ma le azate ma beynel meşrik vel mağrib. Onlar indiği zaman dünyada ışık yoktu. Adem Aleyhisselam zamanında yerle gök arasını, doğuyla batı arasını onlar aydınlatıyordu. Geceleri. Öyle bir nur idiler, fakat cennetin nurunu dünyada görmek, cennetin ziynetine muttali olmak efendim uygun olmadığından Rabbimiz ışıklarını sildi. Işıklarını söndürdü. Bir de cahiliyet ehlinin, müşriklerin el değmeleri, hayızlı kadınların el değmeleri, günahkarların el değmelerinden dolayı karardılar. Nedir hikmeti? Hikmeti şudur. Sana demiş oluyor ki günahlının elinin değmesi bembeyaz taşı bile kara etti. Ya senin kalbinin günahlar ne eder? Demek kalplerimiz bize gösterilse zifiri karanlık kaçarız. Günahlarımızdan dolayı. Ama yine onlar cennet yakutlarıdır. Evet. 2 rekat namazdan sonra duası var. Allah'ım enneke teala müsirri ve alaniyeti. Okudum onu geçen gün size. O dua yaptı. Allah Teala ona vahyetti. Ya Adem. O dua bizim dua kitabında da var. Geçen birisi bana getirdi. Kitapta buldum, ona gösterdim. Şimdi sizin hac rehberleri ellerinizde, onlarda da olabilir. Tabii öğrenmek için tam yerini tespit ederiz sorarsanız. Ey Adem. İnneke deavteni bi duain istecebtü leke fih. Bana bir dua yaptın ki, tabii Mevla'nın ilhamıyla yaptı. O duanı kabul ettim. Ve len yed'uni bi ahadin min zürriyetike min ba'dike illa istecebtu le. Senden sonra hangi zürriyetin gelip bana bu duayı yaparsa mutlaka onu da aynı kabul edeceğim. Ve gafartu lehu zunube, günahlarını affedeceğim. Ve ferrajtu humumehu ve gumume. Bütün dertlerini, kederlerini, sıkıntılarını açacağım. Bu makam-ı İbrahim'in arkasında okunuyor. Mültezem'de Altınoğlu'nun altında dua yerlerinde okunuyor. Ve etcertu lehu min verai kulli tacir. Bütün ticaret yapanlardan fazla ona ticaret vereceğim. Ve tebdül dünya râhimeten ve inkâne lâ yuriduha. O istemese de dünyayı onun peşinde sürükleyeceğim. Öyle zengin edeceğim onu ki dünya ardına düşecek. Ya neler var yapabilene. İnşallah o zenginlikler de hayra vesile olur. Efendim yardıma vesile olur. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Kabe-i Muazzama'da dua kabul olunan bir mahal daha vardır. Orası da nedir? Müstecar. Müstecarı pek duymamışsınızdır. Mültezem duydunuz ya, bu da müstecar. Müstecar neresidir? Müstecar, Rükn-i Yemani'yi biliyor musunuz? O Rükn-i Yemani ile o kapalı kapının arasıdır. Hac zamanı görünür. Eğer ki perde açılırsa orada bir kapı daha var. Şimdi bir gördüğünüz altın kapı var ya, onun tam karşısında Rükn-i Yemani'den geride de bir kapı daha var idi. O kapı kapatıldı şimdi. 2 kapısı vardır Kabe'nin. Orada da dua kabuldür. Yani Rükn-i Yemani ile onun arası hemen hemen işte 1 metre yok. Aynı Mültezem'in mesafesi kadar alın oradan. Hacer-i Esved'in kapıyla arasını, mesafeyi tespit edin, kıyas yaparsanız Rükn-i Yemani'nin biraz gerisidir. Müstecar. Kureyş'in koca karıları oraya sığınırlardı. Orada dua ederlerdi. Müstecar minezzünüb. Yani günahlardan, belalardan, azaplardan sığınılacak yer mübarek. Orası daha kolay oluyor tabii biraz daha. Hadis-i şerifte men kâme inde zahril ke'beti fe dua. Müstecar denen yerde durup dua edenin üstücibelev duasına icabet olunur ve haraca min zünubi kevmi veledetumu. Anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar, kurtulur. Bak o müstecar da efendim özellikle kadınlara biraz daha müşahit gelir. Mültezeme giremiyor kadınlar. Onlara, koca karılara, yaşlılara, benim gibi hastalara müstecar iyi geliyor. Hemen Rukn-i Yemani'nin biraz gerisinde durursun, astara yapışırsın, ellerini böyle açarsın, göğsünü dayarsın, dua edersin, hem af olursun hem de makbullerden olursun inşallahurrahman. Orayı da size söylemiş olduk inşallah. Yarın da inşallah nasipse birkaç rivayet daha anlatırız. Okunan Haşr-ı Şerife kısaca mana verelim. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor. Yevme nekulu li cehenneme. Yarın mahşer günü cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme yerleştikten sonra biz cehenneme diyeceğiz ki helim tele'ti, doldun mu? Tabii cennet ve cehennem ikisi de çok geniş. Bu ayet-i kerime cehennemin genişliğinden haber veriyor. Başka ayet-i kerimeler cennetin genişliğinden haber veriyor. Ve cennetin ardu hessemavat vel ard. Eni göklerle yerler kadar olan cennet buyuruluyor. Tabii ekseriyetle bir şeyin eni boyundan az olur. Eni o kadarsa boyuna kadar olur demektir. Yedi kat yerler yan yana koyularak ve yedi kat gökler 14 kat eder. Bu 14 katı alt alta üst üste değil de yan yana düşünerek ne kadar geniş olur? İşte bir Müslümana o kadar cennet verilecek. En azına 10 bu dünya kadar. Ziyadesi 60 dünya kadar olan olacak. Cehennemden en son çıkıp cennete en son giren hakkındaki hadis-i şerifte kömür gibi olmuş, kapkara olmuş, cehennemden en son çıkacak. Ne kadar yanacak? Ulemadan birisi buyuruyor, cehennemde müminlerden ne kadar yanan olacağı hakkında çok araştırma yaptım, bir yerde bulamadım. Sonra İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserlerinden birinde gördüm ki 7000 seneye kadar yanan Müslüman olacak. 7000 seneye kadar. 7000 seneden sonra kalmayacak Müslüman. İşte en son çıkan Müslüman kömür gibi çıkacak. Mevla onu tabi hayat ırmağı Buhari hadis-i şerifine geçiyor. Fevül kavne fî nehril hayati evil hayâi. Hayat ırmağına veya hayâ ırmağı da diyor bir rivayet. Atılacaklar. Fembutûne kemâten butûl hibbetü fî canib şey. Irmak kenarında yetişen taze filiz gibi o ırmaktan çıkarken yeni delikanlı olarak çıkacak. Cehennemde o kadar yandıktan sonra. Sonra işte uzakta bir ağaç görecek, yeşillik, güzellik görecek. Ya Rabbi, oraya beni kavuşturursan daha bir şey istemem. Mevla onu oraya kavuşturacak. Orada dinlenecek, serinlenecek. Ondan sonra ileride daha geniş bir ağaç, daha çok güzellikler görecek. Ya Rabbi, oraya da beni ulaştırırsan daha bir şey istemem. Mevla oraya da ulaştıracak. Orada da dinlenecek, istirahat edecek, serinlenecek. Derken cennetin, cennet ehlinin seslerini duyacak. Aa, biz daha cennete girememişiz meğer, dışarıdaymışız diye. Ya Rabbi, cennete beni koyarsan daha bir şey istemem. Mevla da buyuracak, sen amma gaddar adamsın. Kaç keredir söz veriyorsun, daha bir şey istemem, yine istiyorsun. Peki gir cennete, zaten ben seni cehennemden niye çıkarttım, ortada bırakmak için değil. Cennete gireceksin. Udhul cennete, udhulil cennete veleki aşrud dünya. Gir cennete, 10 dünya kadar senin yerin olsun. Razı gelir misin? O adam tabii hiç bu teklifi beklemediğinden etestehzibu bi ve ente rabbul alemin. Sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi, sen benle dalga mı geçiyorsun? Yani alay mı ediyorsun benle? Ben cehennemden en son çıkmış adamım. Sona kalan tona kalır. 10 dünya kadar yer nerede bana düşsün? Efendi Hazretleri buyurdu ki işte böyle ahmak olmasan zaten en son çıkar mıydın cehennemden? Mevla'ya diyorsun ki sen benle alay mı ediyorsun? Mevla alay etmekten münezzehtir fakat yine de tabi adam şaşırdığından böyle söylüyor. Ve hakikaten Mevla Teala Hazretleri ona en son çıkana 10 bu dünya kadar cennet ihsan ediyor. Tabii ki burada insan ne düşünüyor? Ya bu ne bozuk adammış da cehennemden en son çıkmış da ne kadar günah varmış da niye o zamana kadar kalmış da? Halbuki öyle düşünmemek lazım. Ya nasıl düşünmek lazım? Onun yine bir çıkışı oldu. Sonu garanti cehennemden çıkacak. Bu eski ümmetlerden biridir, bizden değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiyi haber verdi. Bir vaat ismi de var. Yani sabit bir, muayyen bir kişidir bu. Böyle birisi olacak diye değil. Sabit bir kişidir bu, bilinen bir kişidir. O onun başına gelecek. Burada yani bu nasıl adammış da en son çıkmış? Düşünülmez çünkü neden? Cehennemden çıktığı da kesin, cennete girdiği de kesin bu adamın. Ama bizim hiçbirimizin şu anda cennete gideceğimiz kesin değil. Çünkü Allah muhafaza etsin, imansız ölürsek maazallah hiç cehennemden çıkmamak bizde tehlikesi mevcuttur halen. Onun için bu adama şaşıracak yerde imrenmek lazım gelir. Hasan-ı Basri Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra ne buyururdu? Ya leyteni kuntu hadar racul. Keşke o adam ben olaydım. Koca Hasan-ı Basri Hazretleri. Neden? Çünkü garantilemiş cehennemden çıkmayı yine. Ya biz hiç çıkamazsak diye böyle üzülürdü. Yani cennet o kadar geniş, en zayıf Müslümanı 10 bu dünya kadar, sağlam Müslümanlara 60 bu dünya kadar. Birisine söylemiştim bunu. Rize'de okurken Cip'te köye çıkıyoruz. Ne yapacağım 60 dünya kadarı dedi. 59'lu parseller satarım. İşte dedim senin gibiler kokusunu duymaz ki satsın. Cennete girenin zaten kendine yeter arsası var, senden niye alsın? Efendim sen alay ediyorsun, yani bu nasıl olur bu kadar genişlik diye alay ettiğin için kafir oluyorsun. Onun için cennetten hiç nasibin yok. Efendi Hazretlerimiz nasıl beyan ediyor? Bir yıldız ne kadardır? Dünyadan kaç kat büyük yıldızlar olduğu tespit edilmiş şu anda dahi. Peki yıldızları niye yaratmış? Böyle gazeyenne semaat dünya bir mesabiha. Sadece dünya tavanına bir süs ve avize mahiyetinde yaratmıştır. Neticede ne olacak? Veydel kevakibun teferat, dünya yıkılırken, gökler sökülürken bütün yıldızlar un ufak tespit taneleri gibi dökülecek. Yani sadece dünya eline zinet olsun. Tabii sadece bu değildir. Başka hikmetleri de var. Yediğimiz yemeklerin, sebzelerin tadına kadar, rengine, kokusuna kadar yıldızların da tesiri vardır. Velakin yani şu zinet olarak gördüğümüz yıldızlar bir tanesi dahi dünyadan kaç kat büyük olanları var ve bunların sayısını ancak Mevla bilecek kadar da çok. Bir kimse yıldızları sayıyorum diyemez. Bir samanyolunda milyarlarca yıldızlar var bir tanesinde. Bu yıldızları yaradan Mevla yarın müminlerden her birine bir yıldız kadar yer veremez mi? Yani bu yıldızlar ki fanidir ve sökülecekler ve yok olacaklar. Cennet ki bakidir, sonsuz kalacak. Bu fani yurt için bu kadar şey yaradan Mevla, ebedi hayat için o kadar genişlik yaratamaz mı? Ondan sonra Mevla bir şey yaratırken, efendim bizim gibi bir ev yapacağız, kazma kürek, efendim beton, çimento taşımıyor ki. Kün feyekün, ol deyince oluveriyor. Ona ne zorluk var? Hasılı cennet çok geniş olacak. Her Müslümana en az 10 bu dünya kadar, sağlam Müslümanlara 60 dünya kadar yer verildiği halde cennet dolamayacak. Dolamayınca boş yerler kalacak. Mevla Teala Hazretleri tekrar orada yeni insanlar yaratacak, boş yerlere iskan edecek. Bunu Efendi Hazretlerimiz nasıl anlatıyor? Yani sen hazır insansın, kaldırım mühendisi gibi dolaşıyorsun sokaklara. Niye hazır cennet şu anda hazır adamlarını bekliyor, sen oraya efendim yazılmıyorsun, müşteri olmuyorsun, namzet olmuyorsun da, cenneti kazanamıyorsun da, orada yeniden insan yaratılacak hazır yeri kazanamıyorsun. Cennet tarafı böyle. Cehennem tarafının genişliği, şimdi bu hadis-i celleden anlaşıldığı üzere, cehennem çok geniş ve büyük. Peki cehenneme girenler ne kadar? Çok. Yani binde 999 cehennemedir.